سورة الاحکام مکی سورت دے او نازل شوی دے پس د سورة جاسینا دا په ترتیب کې سلو شپک سلوی ختم دے او په نزول کې شپک شپیتم دے دی کی ترغیب دے قرآن تا او دویم دلیل عقلی پا کی ذکر کئی او د مشرکانو نا مطالبہ کئی چدری قسم دلائل دی دعوی دا پارا تاسو د دی خپلو معبودان و عبادت چکوئی نزی دی دلائلو کی او دلیل پیش کئی عقلی نقلی وحی اغینا پس نفی د شرک فی الدعا دا دارنگی دا اللہ دا حبیب دا رسالت اس بات تے او دلیلی نقلی دے پا توحید بانے او بیارسو ترغیب ورکی نیکو آمالو تا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ دا دی پا مراد و ما ناخ پوئیگی تنزیل الكتاب را نازل دل دی کتاب من الله العزیز الحکیم د طرف د الله ندی چې غالب او خاوند حکمتونه له ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کړی موږ اسمانونه او زمکه او ما بینهما غجری پمند دی دواړو کې الا بالحق إلا بالحق مگر په حق سره او د حق د اظهار د پاره واجل مسمى تر نیټه معلومه پوره او بیا په پدې اسمانونو زمکو فنا راځي والذین کفروا کسان چې کافر وي اما انذروا موردون د هغه سن چې د يرول شي او ير ور کول شي د مخ ګرځوي قلو فرمایا اره تم خبر را کیتا سماتا ما ده غچا بارکی تدعون من دون الله چتا سوی مشرکان را بل یو را مدد کوی ما سی واد الله نا ارونی ما توخ ما ذا خلقو من الارض سش پیدا کړه د دې پدیس مکه کې دزمکه کې بشمار سي زونه دي تاسو دي خدایا نو سشه پیدا کړي ام لهم شرکن فی السماوات یا کشت دي بيد پارا سیسا او برحد الله سر پاسمانونو کې ایتونی بکتابن راولای ما ته یو کتاب من قبل هاذا مخکد دینا او آثارۃ من علم یا سباقی مندد علم د پخوانونا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی وی تاسو ایچرا بلی یو دلیلو خید در کسم دلائلو کی نچی یو دلیلم نشتا ابیام حاجتونو کی فوق الاسباب بلت ویچرو رسیگی ومن ادولو نشتا دلوی گمراہ ممن ده غچانا یدعو من دون الله چرابلی غیما سوا ده اللہ نمن ها غچالرا لا یستجیب له چی قبول والی نشکول داغ ده فریاد الى یوم القیامتی ورزد قیامت پوری وهم عن دعائهم غافلون وهم دا معبودان ده مشرکانو عن دعائهم د دید دعا او د بلنی او درا مدد شنا غافلون خبر دی یک ورته تر قیامت پوری چوی وی والله ایت پت نشتا واذا حشر الناس کل چراجم بکری شی خلق پرز د قیامت کانو لهما دان وی بنا معبودان د مشرکانو د دوی دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین ویباد دای د عبادت نه انکار کوونکی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَچُولُ سْتَشِ پدوی آیاتنا زمونږه بینات انخکار اخکارا قال الذين كفروا ويا هلك چ کافر وی للحق حق تا لما جاءهم کلچ دا حق راغل دی دوی تا هذا سحر مبين واذا جادو د اخکارا هم يقولون افتراه بلکه وای د اجرا کتاب دی پیغمبر علیہ السلام العیاذ بالله د ځان جوړ کړي وې قل ان افتریته او فرمایا کما د ځان جوړ کړي فلا تملکون لی نو تاسو به مالکان نشئ زما د فارا من الله د الله د عذاب نشئ انزار بر هو اعلم د الله خپویږي بما افتفیدون فیه پاها غس کی جتاسو وردن نکی گئیو شورو کوئی پاغے کے کفا بیہی شہیدن کافی دید اللہ گوا بینی پمن زما کی و بینکمو پمن ستاسو کی وہو الغفور الرحیم او دا اللہ ڈیر بخن کے دے الرحیم او محربان دے اگر دیده که اللہ دا بخنی او دا رحمت وعدو کا دا اغا کافر و سرچ سوکتو باو باسی اگر ایسا که یو دا اللہ سورلوی حلم نے بیام اللہ پا عذاب ورکولو کی تلوار نکی بلکہ دعوت دا توبی ورکی وهو الغفور الرحیم او دا اللہ دیر بخن کے او محربان دے قلو فرما ما کنتو نیمز بدعم من الرسول ناشناد پیغمبرانونا ما نمخ کی اللہ دیر پیغمبران دی دنیا ترا لیگلی وما ادری ما تپت نشتا ما یفعل بی ولا بکم جسب کیگی ما سرپ دنیا کی یادتا سو سرا ادا د دنیا خبره د اخرت بارک خدا یقین دی او د قران نصوص دی چې د انبیا او زمون د پیغمبر بلوی شان وی علیه السلام وې دنیا کې ما ته پته نشته چې ما سره بس کی ما بد وطن نشړی لک نور پیغمبران چې قومونو شړلیو یا ما به شهید کوي لک نور پیغمبران زمانه مخ کې شهیدان کړی شویو ولا بكم استاسو بارک مال پتنشتا چې الله دربانه کوم عذاب را لېږي زمکه کې مورخه خای پکانې دربانه ورای زکه دا د غیب سره تعلق لري او ز عالم الغیب نه ان اتبع عزن مروان الا ما یوحى الیا مگر دا غص پس چې وحی کې دیشی ماتا وما انا اوزنیم الا نذیر مبین مگر یر در کون کے مخکارا قل ارائیتم فرمائے خبر را کئی ما تینکان من عند اللہ کچریوی دا کتاب دا اللہ دا طرف نو کفرتم بی او تاسو انکار کرد دینا و شاہد شاہدن او گوائی کری او گواب من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نا لا مثلی په مثل د دی ادي د کی گوا نسوک مراد ده نو بعضی مفسرین وای شاهد موسی علیہ السلام ده او دا غی اغه گواہی صدا تصدیق ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت و شاهد شاهد گواہی کڑی او گواہ سوکو موسیٰ علیہ السلام دبنی اسرائیلنا علی مثلی علی مثل ما جئتکم بھی پمثل دہا غچ ما کم کتاب تا سن روڑے لگر دا موسیٰ علیہ السلام گواہی پا تورات وا او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قرآن دا یو د آیات مبارکا معنا علماء دا کړی. نگر شاہد موسیٰ علیہ السلام دے علا مثلی ہی نا مراد تورات دے گواہی کڑی او گواہ دبنی اسرائیلونا علا مثلی ہی پا مثل یاد مثلی ہی نا مراد قرآن دے پا مثل دے قرآن ضمیر پا دی مثلی ہی کی قرآن تراجے دے اے گواہی کئی حاغ چی دی قرآن کم توحید او وعد و وعید ذکر کرے ناغم د دی غنتی گواہی کئی. بعض علماء وی دی شاہدن مراد عبداللہ ابن سلام دی رضی اللہ عنو او اغا علماء دا اہلی کتاب و چی اہلی خب او اغا ایمان روڑے فا آمنا نو دغی گواہی ایمان روڑے دی وستکبرتم او تاسو غرور او تکبر کوي. ان الله بیشک الله لا يهدي القوم الظالمين هدايت نکي قوم ظالمانو تا. بیشک الٰه العالمین اغه هدايت نکي قوم ظالمانو تا. امام مسروق وای د شاهد شاهدن مراد موسی علیہ السلام نه او تورات تی مراد دے. وی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے دے امام مسروق وی ذکا آغو ہو اسلام پا مدینہ کے روڑے او ایدہ سورت مکی دے دا سورت مکی دے او عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان روڑے او پا مکہ مکر پا مدینہ منور کے. ای ایمان روڑو پس کی په مدینه منوره کې فآمنن ایمان روڑے دے دغی گوا واستکبرتم او تاسو دی ایمان غرور او تکبر کړي. ان الله لا یهدی القوم الظالمین بیشک الله هدایت نکي قوم ظالمانو تا. وقال الذين كفروا ای هغه کسان چې کافر دي للذین آغا کسانو تا آمنو چی مومنان دی لو کان خیرن وی کدا قرآن و دین غروے ما سبقونا ایلیه نو دی بڑوان دی شوی نوی زمم ندی دین تا. و کافر مومنانو تا وی دا دین کس خیر نشتا. و اذ لم یحتدو بیهی او کل چی دی لار ندم اندلی پا دی دین فسيقولون زرد جدا كافر بغوائي هذا افك قديم دا دروغ دي پخواني. ومن قبله مخد دي قرآن كتاب موسى كتاب د موسى عليه السلام اماما دا خلق ديني مشرو او اغا دا خلق مقتدى وغي پسدل ورحمة ورحمتو. وَهَذَا كِتَابُنَا دَا قُرْآن كِتَاب دَي مُصَدِّقٌ تَزْدِيق كَوْنْ كَنَي لِسَانًا عَرَبِيًا او دَي پَجْبَاو لُغَتْ عَرَبِيَكِ لِيُنْزِرَ الَّذِينَ دِيدَ پَارَ شَوْيَ رَيْهَا غَكَسَانُ ظُلَمُو چَئِ ظَالِمَانَو كَافِرَانَو مُشْرِكَان دِي وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ او دا قرآن زیره ده دا پاردم خیستا ملکون کو. ان اللذین بیشکا ها کسان قالو چه غیوائی ربنا اللہ رب زمون اللہ دے. ربنا اللہ نمراد یعنی ایمان راڑو او خخ کلی مومنان دی. ثم استقامو ابیات هر مرگ پا دی ایمان کلکو مضبوط شل نو چې کله زن کدن شروع شي فلا خوف عليهم نبي سير پدوي ولا هم يحزنون او نبوي دای غمجن. اولئک دغه مؤمنان دغه ایمان او د استقامت خاوندان اصحاب الجنه دا جنت والدي خالدین فیها مشوی پدی کې جزاء بما كانوا يعملون بدلا ده په سبب دا غچو ده یا ملکون کی دیرستو آیات کی الله د مور پلار او خاص کر د والدې یو لوی حق ذکر کړي د مور حق د پلار نه دری درجه سیوا ده تر دې چې بازي علما سلور درجه ذکر کړي او داغی دریو زلی حق وجدادا ووصوینا الانسانا حکم کڑدی منگ انسان تابی والدیهی پبارد مور پلارد دکی احسانا دخسلو کولو حملت ہو امہو پورت کڑیو دلر مورد دپخیٹا کی کرہن پسختی سرا سور عمر دا بچے پخیٹ گرزولے و ودعته کرها او زیگولے او دے پا تکلیف سرا نگور یو حق سشو دے پخیٹ گرزولے دویم حق سدے چی دیڑیر پا سختی زیگولے دے و حملوہو حمل دی بچی و فسوالوہو وفی سواله ثلاثون شهرن او د پیون جدا کول د دیرش میاشتی عام جمهور علماء وی حمل لمراد د خیٹ حمل لے کم نکم د شریعت حکم دادی چې د بچی پیدا کی دو موده د شپق میاشتی نگور دیرش میاشتو نا چی شپق دی لرے که نو دو کالا پاتے شوی د دو کاله موده د پیودا او شپک میاشته کم نه کم د بچی د پیدا کېدو موده دا امام ابو حنیفه رحم الله دا سیوی دا حمل ګور په دوه معناګانو قران کې راځي حمل دې تم وای چې د مور په خېټه بچی دی او حمل دې تم وای چې بچی په لاس او جولای کې لوبه نئی وی وحملوهو پلاسو کے لوگول د بچی وفی سوالوهو او د پیون جدا کول د ثلاثون شهرن تردیر شمیاشتو پوری اگر دائی پنیز د پیو مدد د دو نیم کالا اگر چی فتوه پا مذہب حنفی کم پا دو کالو دا دو کالا ممور بچی تا پیور کئی آپل بیا درس ندی نبور کئی حتی تردی دا بلغا شدهو ورسید دا بچے زوانی ددتا و بلغا اربعین سنتا ورسید دے سلویخت کالو تا اے سلویخت کالو کی اقل پورشی بچی سر مور اپلار خواری کری و سلویخت کالو شو اقل پورشو قال وایدا دا نیک بچے او دا مومن بچے رب اوزعنی اے زما رب توفیق را کی ماتا ان اشکر نعمتک اللتی چیز شکر دا کم د نعمتن استاغا انعمت علی چتا انعام و احسان کرد پما والا والدی او زما پمور اپلار وان اعمل صالحا او چې عملو کوم نیک تر دواهو چې ته خوخوي او ته راضي کېږي واصلح لي في ذريتي او نیکان جوړ کې ما ته اولاد زما کې اني تبت اليك بشك زتوب وباسمتا تا وانني من المسلمين واني من المسلمين او بیشک از د مسلمانانو نیم اولائک الذین دا هغه کسان دی نتقبلو عنهم چی قبلو مود دوینا احسن ما عملو دیر خیستا چی دوی کم عملو نکڑی و نتجاوز عن سیئاتهم او مونگ تجاوز کود دید گناہننا فی اصحاب الجنہ وی ودی پخاوندانو د جنت کې وعد الصدق الذی وعد درشتیا او هاغا کانو یوعدون چې دی دای چې دای سره وعده کې دی شي ګور دی آیات په لسم کې د اولاد او د مور خپل لار د بیاره وړه رب بهترین دعا ده. ادا دعا ډیر عجیب ذکر چې الله اور پسیش پاړه سم آیات کې د قبلې دو وعده کړي. ادا د تابعدار بچی حال ذکر کړي چې مور خپل لار خور سره سختۍ تیرې کړي اوس د د مور خپل لار سره شفقت ده او دې وای چې الله پما او زما په مور خپل لار دې کوم انعام او احسان کړي مال توفیق را کی چې دې نعمت شکر ادا کم او دا د اولاد د پاره وي ډیره مجربه دعا ده نی وا اصلح لی فی ذریتی زما بچی نیکان کی نو په دې اعتبار دا عجیب دعا ده چې ورپسې رستو د قبلول وعده د اولائک الذین نتقبل عنهم سپو شوي په خبره ورپسې د قبلې دو وعده ده وګور دا دعا دی زه نو ای ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی دارستو اس دنا فرمان او د کافر بچی ذکر کئ سب بچو سره مور خپل لار خواریو کی نا دنیا و خیرت کې د والدینو د خوشاله سبب جوړ شي والذی هغه بچی قال لوالدیه چې وای خپل مور خپل لار تا اوفلکما افسوس دې تاسو په حال زبی زارم د تاسو نا ززړ تنگم تاسو د دواړو نا اتا ایدانینی آیا تاسو ما یروی ان اخرجا چې زب بیا د قبر نه رويستېشم او دوباره به ژوندې شم وقد خلت القرون ابيشک پیری تیر شوی دی ډېر پیړی من قبلی زمانه مخکې نو یوم پک ژوندې نشو مور خپل ارثوی دا خو درو وای قیامت نشتا دوباره جون نشتا وهما یستغیثان الله او دا دواړه مور خپل ار فریادونه کوي الله تا او دی بچی تا وی ویلکا تعجب دی وستا په حال ویلکا تعجب دی وستا په حال یا ویلکا دا مانام دا تبابشی آمن ایمان راڑا ان وعد الله حق بیشک وعد دا اللہ حق دا اللہ با قیامت راولی بڑی بجون لکی قدیر پاری یونی تمو کرر کنی فیقولو ندا کافر بچے دی مومنان مورپ لارتوی ما حاغا ندی دا خبری چی قیامت برازی او مړی بجوندی کی الا اساطیر الاولین مگر دا د دروغ کیسه د پخوانو دی اولائک الذین داغ خلق دے حق علیہم القول اولائک الذین داغ خلق دے حق علیہم القول چی ثابت شوید پاغوی وینا دا عذاب فی اممن سرد اغڈلنا قد خلق چی بیشک تیری شویدی من قبلهم مخید دوینا من الجن دا پیریانونا والنسی ود انسانانونا انہم کانو خاسرین بیشک ادائی تاوانیان وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا او دا پارا دا هر یو دا دی دوڑلو درجات بید آغانا چه کم عملون اکنی مومن نیک آمال کنی نو دنیکو آمالو درجی بی پا جنت کی او کافر کفر و ظلم نکنی نو داغی سزاگان بی پور کی وَلِوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ او دې لپاره چې پرور کې الله دوی تا بدلی د عملونو د دوی او هم لا یظلمون او دوی سارا ظلم به نکړې شي و یوم یعرض الذین کفروا پکمر چې پیش پکړې شي هغه کسان کفرو چې کافر وي عل النار په اور د جهنم اے جہنم تا ور غرزائی بے ور پیش بے کی نو الہ العالمین او ملائک ورتا ہوئی اذهبتم طيباتكم ازای کړی دی حاصل کړی دی تاسو خپل مزه فی حیاتکم الدنیا پجوان تاسو د دنیا کې ای وېتا پړ سارمان نو پریه چې سد خوخه ونو غد کول اگر مؤمن خپل خوخه وال جوان نثیر د جوان دی او دایره او د قانون مطابق دی اد کافر خو آزاد جوان نه اذهبتم طيباتكم حاصل کړی دي تاسو خپل مزه په فی حیاتکم الدنیا په ژوند تاسو د دنیا کې واستمتعتم بها او تاسو فایده حاصل کړی پاغه فالیوم ننرز تجزون عذاب الهون سزا در کولې شي تاسو تد عذاب د شرمندګۍ بما كنتم تستكبرون في الارض فسبب داغی چې تاسو غرور او تکبر کړو فزمکه کې بغیر الحق پنا حقا وبما كنتم تفسقون او په سبب داغی چې تاسو نافرمانی کوي او نافرمانه وي ورته آیات د کافر مبارکه دي خو دا ضروری نه چې آیات د کافر مبارکه دي او ته بیغم اې نا کله د کفار او آیات مسلمانانو د ځان سره لګولې د امیر المؤمنین رضی الله عنه قول ده اے خلق لوی ز په خولي ژوند تاسو نه خپو هیګم اے امیر المؤمنین دی خبره ته غوږ نیسئ سوره په قران پویدو د آیات د کافرو بارکره حضور عاجزی د چې ځان سره لګایي عمر رضی اللہ عنہ ز پویګم په خایسته ژوند تا سنا کزو غاړم نو مالب مخیل راتا او قسما قسم سی زون پراتوی خو ز خپل نیکای خو ختموم نا زدا الله نا اورم سخل کو لبوی وای تا خپل نیکای ختم کړي دا ګره یو مسله چې چا د ایمان سره سمره د ټکر او ژوند تیر کو نو ټوله خبره ول اخرت ل جمع شوی او دی امام سره چې ډېر خوشاله وي نو هغه اجر باغ شان ني څنګه چې دچا خوشاله وي حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه روزه ماتولا دا ډېر مالدار وو نو روزه ماته ولا پرته ده او د توجه سوچ فکر کولو وی حضرت حمزه زمانہ بهترو په اوحد کې شهید شو نو دومره کپړه نو چې موږ ورته کفن چولې وې یو وړو کې سادر چې سر به مپټ کو نو خبي به اخکار شو چې خبي به مپټ کې سر به اخکار شو او مصعب ابن عمر رضی الله عنه زمانہ غرو اغم په یو سادر کې ایمان وروړو اپ د یو سادر کې احد کې شهید شو نو سادر لاندو چې سر به پټ کو خبي به سر کندې شو دا الله حبيب وي دا سر ورته پټ کوي په دې خپو ولا سواخ واچوي او موږ ته د دنیا دروازې کولاو شوې زیارېګم سینا زموږ د نیکو بدلې را لچرت دنیا کې نه ملاويږي نو بر رضی الله نو زپخو خوراکونو خو جامو پويګ خو زه دې آیات لګورم الله وسخل کولوي وای بتا سارمان پړنه نه پریخې تا خور سال ته ختم کړی د دې راز د پاره خو دې سپریخې نه دي دې راز د پاره دې سپریخې نه دي دارنګ دې بارک راغلي عمر رضی الله عنه یو ځل وی یک زما خوخه چې تاسو ټول نو زما خوراک به تر وي زما جام به بم دې خاسته خو زه خو نیکای نه پرې زم په نیکای نه ختموم په دنیا کې اخرت لې پرې زم و شام تلاړ عمر رضی الله عنه چې کله شام فتح شو نو التن ور پسې خبرو شو چې بیت المقدس فتح شوه تاسو راشي وګوره د اسلام د وجه نه داسې امن راغله په ټوله دنیا حکومت کوي شام نه د مدینې نه دا زورګونه ویله مزل نه یو غلام ځان سره راوا غوستو او خور سره دی او هغه غلام ته وای په نمبر باندې وسور لیکو نو کله به غلام مهار نیول او امیر المؤمنین بسورو کله به امیر المؤمنین مهار نیول چې شام ته ورور رسیدل نو د امیر المؤمنین نمبر دې د کوسیتو مهار نیولې دا سره داسې تر دې حدا پوری غنجېم او سرتور سر داسې نور لپړه کېدو چا چې پیژندو وای خاصم پیژندو اچې چا نه پیژندو وای په اوخوانه او غلام لکتل چې امیر المؤمنین بدای هغه عمر فاروق بدای چې د نوم نه کافر یریږي نعلته ور دغه وخت د په کمیس کې دولس ټوکړې لګېدلې ای ورته یو خلې جوړه جوړه کړې وا او یو قیمتي اثر واستوي وی بادشاہان د ملاقات تراغلي نو هغه مجبورې کو جوړه واچول هغه سور شو چې اوسو قدم لاړو کوشو وی مال هغه خپل اسور لی او جوړه راولې مولا خو الله عزت د اسور لو د وجنه نه دراکړ سړې خو په اسور لې سړې کیږي نه نه په جامو سړې کیږي وی ما تا خپل دې ټکړو جامې راړې مونږ ته الله عزت د دین د وجنه راکړې اس نه د پجامو کی عزت وګړ مولا را نوالل شام ته تل یو خپل توام ورته تیار کو د چ توام له وکتل وی مال الفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير دا فقيران مسلمانان د پاره بسي چې هغه وفات شوی دی او د ورغشو د روټي نم باندې شوی نو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ورته وی ای تبار جنت ته د عمر رضی اللہ عنہ سترګې د اوخ کو نه ډکه شوې وی کزمو برخه داوی او دای جنت ته نو هډېر لری پاتې شو ډېر لری پاتې شو عمر رضی اللہ عنہ به خوراک سکول یا به وچا روټۍ وا یا به د زیتون تیل او یا با روٹای و سرکا باوا ایا با اوچا روٹای و پای باو یا با اوچا روٹای و اوچا وخا باوا او دا حکم اکڑوی غلبینو نمالبینو نم جوڑوی او آغا رزگورا کتاسو سو چکای دا اللہ دا پیغمبر پا دے او سوی حسنہ کے سمر کمال لے او دا جولی دنیا ڈاکٹران وی چنا چانڑا روڑای دے رفائدہ نا کلا څپو شوي په خبره باندې بلکې زوب دي بیماری غل وی وای دا سي دلکړې غونته روټاین خورا ا د اوربوش واغ رزمه مرګر راغل ته ماشوم هم داخل نه نا وای ما ولې د اوربوش وای زم زنانه د اوربوش په ډوړې پويږي نا اوس ګره ټوله تبا وای چې کم خیر او الله د اوربوش په روټې کې شولیا په دینورو روټو کې نه ده دا د پیغمبر خورا کو نه چانه به خورا چاورته ویو بی بی ته چې تاسو به ناچان اوربش څنګه خوري وی مونږ به دا سی پوکه ورکو نو چې سبه ته الوتلا بوال وتل انور به مو اوربش روټای په خکا نو عمر رضی الله عنه د آیات د ځان سره لګولو او ډېر یو خلې ژوند دې تیر کړي چې هغه شان ژوند څوک ته رولې شي جابر رضی الله عنه ورسه وزن ملاو شو او غخمه او یغسته و نوی پا عمر رضی اللہ عنو تیر شم وی سدی جابر نماو لیر غخی لمرو شو وی تاسو چی بس سد چی تلوشی نو اغا اخلی وی یری گئی ناسی ندی آیات دلان درانشی از حبتم تو ایباتکم فی حیاتکم الدریا اللہ بوی تا اخبر سارمان ندی خو جسی کا دیڑا کی دو جیب ڈاکو و بس بیسی اغل یغستو تا خو سارمان وی اسی ندی آیات دلان درانشی اما يخشى ان يكون من اهل هذه الايه اله العالمين بو تاسو خپل مزید ټول حاصل کړی دي پزړمو سارمان نه دی پریخ ننن رزي تجزاو نه تاسو له سزا در کول شي عذاب الهونه دا عذاب د شرمندګي بما كنتم په سبب دا وچوي تاسو تستكبرون في الارض چه غرور او تکبر به مقول پزمککه وبما كنتم تفسقون او په سبب داغی چې وای تاسو نا فرمانا واذكر اخات او آیات که حبیب دی امت پارا اغن صبرور د عادیانو هود علیہ السلام اذ انذر قومه کله چې يرول خپل قوم بالاحقاف فشغلوړي ميدانونو کې هدا قوم دا سيزه کې چوک دي وګ دي شګوي او د شګو وطن نو يرول خپل قوم بالاحقاف د دې صورت نوم ده سوره الاحقاف پا شغلوړي ميدانونو کې وقد خلت النظر بشک تیر شو یره ورکون کی من بین یده مخکی د دی پیغمبر نا ورست ددنا دین مخکم پیغمبران الله را لګلیو او دین ورست امرا لګلیو اقوم د سنا يرولو الله تعبدو الا الله دا چې عبادت او بندگی باندې کوي مگر دی والله بکوي انی اخافو بیشک زیاریکم علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دا رزلو اینا قالو ویلیو دوین اجئتنا آیاتارات للکڑی منتالی تأفکنا چه واڑی من عن آلیہتنا زموند دی خدایانو معبودانونا ای زان تا دزان نجوڑ شوی خدایان جوڑ کریو وی مونگ دی خبری تنیو تیار فاعتنا وی ما تعدنا زراول مونگ تاغ عذاب چتتی مونگیرے ان کنت من الصادقین کچریت درشتینونا قالد اللہ پیغمبر حود علیہ السلام فرمائلیو انما العلم عند اللہ بیشک علم دا عذاب دراتلو دا اللہ سردے زما پلاسو کې خو عذاب نشتا و ابلغکم رسوم تاسو تما ورسلت به اغه چې زرا لګلې شم پاغه ولکنی اراکم لیکن زوینم تاسو قوما تجهلون یو قوم نا پوها فلما راوه هر کله چې قتل او دایدا عذاب عارضن وریزوا مستقبل اودیتهم او مخامخ ود دوی د اغالا کې او د وطن خړونو تا قالو د عادیان ویلو هاذا عارض دا ور یزدا ممطرنا په مونږ باران رو ورای بل هو مستعجلتم به وینا بلک دا عذاب د چتا سو په تلوار کولا ریح سلیدا فیها عذاب علیم اپا دیکی عذاب دے درناک اللہ پا دی قوم توفان سی لئی را لے گلے و تو دمیرو کل شین حلاکی ہر یوشے بی امر ربها پا حکم درب دی فاسبحو نگرزی دلیو دی لا یرا الا مساکنهم چی نشول کتے مگر کندرات دلوی او دا سی سی لئی و دا آدیان بے اوچت کل پا ہوا کے نو دا برن بے اولٹر او غرزولو نو دا سر او مازغ بے تسنس لارل تشتن بے پاتشوا اغٹی غٹی باڑی وی نو اللہ وی که انہم اعجازو نخل خاویا تاب ویداد زڑو کجورو تنیدی کذالک دارنگی نجزی القوم المجرمین سزا ورکو منگ قوم مجرمانو تا ولکد مکنناهم او بیشک زی ورکڑو منگ دویتا وسو تا قتم ورکڑو دیا دیانو تا فی ما آغا ام مکنناکم فیه چه آغا وسو تا قتم تاسو تا ندی درکڑ پاغی کی اے دا ستا قطور قوم پا مخدز مکا بیان دے تیر شوے اللہ قرآن کی دیر شما پا رکی وئی لم یخلق مثلها فی البلاد دا دیغن تی بیا پا خارونو کی پیدا نشول و جعلنا لهم سمعن گرزولیو مگداغوی دا پارغ و گنا و ابسوارن نوسترگی و افئدتن نوزلنا و گونه او خوب دین پیواو نریدو سترگیوی خو حق پیو نلیدو زڑو خو دین لا او دا اللہ محبت و ایمان تیزے ورنکو فما اغنا عنهم نو اس فائدہ نو ور کړی غوی ته سمعهم غوګونو دا غوی ولا ابصارهم نسترګو دا غوی ولا افئدتهم نزړونو دا غوی من شيء زربر اذ كانوا يجحدون کل چو غی چین کار به کول به آیات الله د الله د آیاتنا وحاق بهم اور نازل شیو پاغوی ما کانو به یستهزئون اغه چو غی چغه پور ټوک به کولی ولقد اهلکنا او بشک هلاکړي د موږ ما حولکم اغه چی گیر چا پیرد تاسو ندی مکی والو من القرى دخرنا اذ نوح علیہ السلام قوم تو غوری عادیانو سمودیانو تو غوری دلوت علیہ السلام قوم تو غوری دا ټول د مکی مکرمه نګیر چا پیرو پس ورفن الایات او بار بار بیان کړیو مونږه غوی ته آیاتنا لعلهم یرجعون دې د پاره چې ایمان او توحید تر وګرځي فلولا نصرهم الذين اتخذوا نهل امداد نو کړه دا غوی سرا الذين هغه کسانو اتخذوا من دون الله چې نیولې وې سیوا د الله نا قربانن الها د نږدې کټ معبودان او مددګاران اے کافر ووی زمون اورینا مون د الله لریو زمون دا خدایان به زمون دا کارونه پر لا کوي الله وی چې زما عذاب راغ نو د دې خدایانو د سر اسمدتونو کو بل ذلوا عنهم بلکی رکشوی ود دوینا وذالک افکهم او دا غد روح د دویو و ما کانوا یفترون او هغه چې دای کم دروغ جوړای د رستو آیات کې الله یو واقعا ذکر کړي دا الله حبیب د سو کې اوقاس طرف تلاړو ندما مکی مکرمه او د طائف ومنز کې یو زید اغیت وادی نخلوي هلته د سبا مسکولو د پیریانو س کسان راغلیو نه ات و یا نه قران و اوریدو دا وادی نخله او زیده ادا د طائف او د مکی مکرمه په منس کې ده ادا سے عام خلکو ته معلومه بني زمو سمرګری طائف کې ډیر ډیر رکلونه نه دموږه هغه بچی می راوستو ای لم پته نه واده دي اصل کې دا تاریخی مقامات سعودي حکومت پټ ساتي د دې وجه نه چې خلک بیا ته کاڼي راړي څوک ته خار راړي شرک ور سره کوي دا صرف هغه علما او طلبا او تخیو ما علما او نه کم د جامع اسلامی مدینه منورې مشهور یونیورسيټي دا نو دا طلبا او تاریخی دوری وي او هغه کې هیڅ سره خپل دکتوران علما ور سره نه ورته دا ځایونه خایي مدینه مرم قدم په قدم تاریخ لري خدا بل چاته صحیح معلوم ني او اي په طلباو پابندي لګي چې دا ځایونه وګوره چاته خي نه نو که طالب زو ګرځي په پټه ګرځي کاغ په تولې کې نه با قاعده راغوري چې ولته دا ځایونه خلکو لا خي ځکه خلک ددا سي بابرکت ځایونو سره ناپو خلک شرکی کارونه کوي بدا د طائف نه چرازی د طائف میقات ده قرن السعالب او قرن المنازل ورته وای ځکه د طائف نه دوه لارې دي یو د غرونو لار ده دا سعودي حکومت جوړ کړی یو هغه لار و چې د الله حبیب په طائف ته لاړو نه د غرونو نه بغیر لار ده نو دغه باندې کوم چې د غرونو لار نه دا غله ګوګدم ده نو پدی قرن المنازل میقات رازی د طائف یا د ریاض نکم مسلمانان حج عمره ترازی نو دی میقات سراغی احرام تړي نو دین ورته لار راغلی الګ مختصر غنته کله د وادی نحلا لیکن الله حبیب د سبا مسکولو ادا د مظلومیت دورو چې په عزه کې زه نو تو عفو علم پکانو وشته را شړل ایسو چازه نور کول او دا لوی قسمت د مدینی والو په نصیب کې شهید الله پیغمبر ته زه ورکو او الله په مدینه رو خانق د مسجد نبوی هغه امام وسو چون دی رسول مونږ ته خطبه ډېر یو چړل ودا الله حبیب مونږ سره ډېر احسان کړی چې مدینه ته راواله قسم دې کو پیغمبر په مدینه منوره کې نه په دنیا کې په زرګونو خارو نه دي شو کې نو مم نالي نن ک مدینه دار الایمان دې دا الله د حبیب ته نسبت وشه کدا الله حبیب په قدم مبارک د هجرت نه وی ښه مدام په خارونو کې خار وې د دې د کلی پیریانو قران و او د ایمان راړو و اذ صرفنا الیک نفر من الجن یاد کا غوخ چرا متوجی کړیو مونږ تاسو ته حبیبا نفر من الجن سکسان د پیریانو نا دا و یا نه کسانو یستمعون القرآن غوگی نیولیو قرآن تا او دا اللہ حبیب دا سکا مسکولو او قرآن اسم خوب کتاب دے او چی دے نبی دے چپی نروزی اب یا دا مظلومیت دور دے چی نی پا مکہ کی سو پریزی نی پا مدینہ کی پریزی ادا یو زنگل علاقہ دا غرون دی فلما حضروه هر کله چې دای حاضر شیو د قران تلاوت تا قالو دی جنات پیریانو یو بل ته ویلیو ان سویتو چپشای فلما قدویا هر کله چې د قران تلاوت کړه کړه شویو ولو الی قومهم منذرین نو واپس تلیو دای خپل قوم تا ير ور کون کی قالوا دي پیریان ویلیو یا قومنا ای قوم زمونگا انا سمعنا کتابا بیشک مونچی اور ایدل دمونگیو کتاب انزل من بعد موسیٰ چرا لیگلے شوی دے پس د موسیٰ علیہ السلام نا در تسوال دا رازی چی موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی نئی نرستو فیسا علیہ السلام داغی ذکر علی نکئی او د انجیل شریف ذکر ولنکای نو علماء لیکلی وای اصل کی حقیقت کی حلال او حرام او ذکر په تورات کیو اپ انجیل شریف کی دزړه د نرمې دو خبرې وی نو دا انجیل اصل کی تتموا د شریعت د تورات ذکر دی وای انزل من بعد موسی رالی گلی شوی دی دا کتاب پس د موسیٰ علیہ السلام نا مصدقن تزدیق کونکے دی دا قرآن لما دا اغا کتابونو بینے دے ہی چه دی قرآن نمخ کیو یهدی الالحق لار سمی دا قرآن دا حق طرفتا و الى طریق مستقیم او طرف دا دارنی غتاب د حق نه مراد عقائد صحیح دي او طریق مستقیم نه مراد سری قران په فروعی مسائلو کې د اعتدال لا رخی یا قومنا ای قوم زمونږ پیریان خپل قوم ته وای عجیبو داعی الله قبول والو کید بلون کی د الله ور یوزل قران اور دل زړه تا ورکت شوه او قوم ته دعوت او تبلیغ کوي وا امنو به ایمان ساتي په دې الله يغفر لكم من ذنوبكم بخنبو کتاب تستاسد گناهونو ورذتم په ذنوب من روړ او عالم کې ایمان سره غټول گناهونه معاف کیږي نداغي ذکر در تشو سوره ابراهيم کې چاته یاد دی بھائی ها یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کتاسو تستاسو د گناہنو ټول گناہن بماف کی اے ایمان چې سوکراڑی نو دا اللہ حقنم ورطا ماف شل دا بندگانو حقنم ماف شل ویجرکم من عذاب علیم او پناہی بدر کی دا عذاب درناکنا ومن لم يجب داعي الله چاچ قبول والے انکو د بلون کی دا الله فليس بمعجز في الارض ند دے کمزور کون کی الله لرفز مکہ کی دے الله عاجز کول نشی او د الله نخلاص دی نشی تخت نشی کوله وليس له من دونه اولیاء نبئی دد د پارا ما سیوا د الله نہ سوک مددگاران چې دیک بغنی دنیا و خیرت کې د الله د عذاب نخلاص کی اولائک فی ضلال مبین دغه خلق چې د الله د حبیب دعوت قبول نکو دیدی په گمراه اخکار کې اولم یرو آیا دی سوچ نکی ان الله الذی بشک الله غزات خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه ولم یعی بخلقهن او دا الله نو ستړی شوه په پیدا کولو د دې لوکم ذات چې اسمانونه او زمکو پیدا کولو باندې قادر دی او کافر تا سند امنی بقادر نو د غزات قدرت او طاقت لرونکې نه الا ان یحی الموتا دا چې مړی برا ژوند کی بلا ولنا انه علی کل شیء قدیر دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والنه و یوم یعرض الذین کفروا پکمر چې پیش بکړی شی هغه کسان چې کافر دی علی النار په اور د جهنم ورته ویل شی له صحابه بالحق آیا ند دا دوباره ژوندن حق قالوا ندیبوائی بلاو لنا و ربنا او قسم دیوی پا رب زمم قال رب العالمین بو فرمائی فذوق العذاب نوسکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب داغی چیوئی تاسو کفر کون کی فاسبرن حبیب صبرکا کما صبر اولو العزم من الرسل لکا سنگا چی صبر کڑیو خاوندانو د همت د پیغمبرانو نا امین الرسل کی د اهل علم او اختلافو چې دا من د تبعیض ده او کمن بیانیه ده نو بعضی وې دا من د تبعیض د فاره ده نو بیا پتعین کی د اهل علم اختلاف ده چ اول العزم په پیغمبرانو کې سو کو اوبې توجه کوي کمن د تبعیض شي نو اول العزم بارکی د علماو اختلاف دي چې اول العزم پیغمبران سو کو نو سو کو یا غاتلس پیغمبران چې دا غي اسماء مبارکه په سوره انعام کې د دری اتیایم آیات نه شروع شوی اتلس نمونه الله ذکر کړي و ادا اول العزم دویم قول داره چې دا غ پنځه پیغمبران دی سوره احزاب په اوم آیات کې تیر شو او سوره شورا په دیارلسم آیات کې تیر شو پنځه پیغمبران وای دا اول العزم دی او بعض اهل علم وای چې نه من الرسل کې من د تبعیض نه لري بلکې من بیانیه ده نو هر یو رسول دو رسولو علیہم السلام نا اغد اول العظم ندے صبرو کا کما صبرا لکج صبر کھڑو اول العظم خاوندانو دلیو حمتنو من الرسول دا انبیاء علیہم السلام نا لوی لوی صبرونے کڑیو لوی لوی سینیوی دیر خبری پک زایا کڑیوی د خلکو خیر خوایي لټوله خوچاورته لیونې ویډیو چاورته جادوګر ویډیو خوایي جواب قدر لنو ورکړې او د دین پیغام خلکو ته رسول د خلکو کنزلي د خلکو والو ټکول د خلکو ټولي بی عزتۍ پسینو کې ځای کړې وي ولا تستعجل لهم او تلوار مکو دوی د پاره پاسا براتلو کې اے زمون پیغمبر دے رحمت للعالمین او زمون رب دے ارحم الراحمین رحمت للعالمین مقوم تعذاب نغوڑی وګوره د کافر مبارک الله وی حبیب صبر وکا عذاب راغت وستو کې عذاب وختو کې تلوار مکوا ځکه کدي سوال کو زبا عذاب را لیکم دای په تبا دا الله غلوی رحم او کرم دی ګوره د کافر مبارک وی وره عذاب رات لو کې تلوار ورکه ځکه زما حبیب کتا سوال کو نو خبره خو پرش تا خود دعوت او تبلیغ حق پور کړې زبا عذاب را لیکم تلوار مکو د دوی د پارا که انهم تبوېګنی چې دوی یوم يرون پک مرز بو ګوري ما یو عدون هغه چې دای سره وعده کی دی شي چې عذاب دې لم يلبسو تبوېګنی دای وخت نو تیر کړي په دنیا کې الا ساعتا من نهار مگر یو لغم ته ساعت دو رزنا بلا دا قران دا الله د طرف نه تبلیغ دے دا الله د طرف نه تبلیغ دے او دا پورا مکمل او کامل دی ایمان او د دین خبرې دی فهل یهلکو نو هلاک او تباب نکریشی الا القوم الفاسقون مگر قوم نافرمانا ایک عذاب رازی نو فاسقان بتبا و برباد شی فحل یهلکو الا القوم الفاسقون نو هلاک بنکریشی مگر قوم نافرمانا نور کلی غمون درس دو بجه بس کهو آمنن باکی جبه ده نوی دوی کسان ناوی دی سنگا با خوخالا دو غام ننی لگی رشیوی حسن نور کلی لرحسن چه لگی نورم دیر کو بابا دو بجه مون درس بس کهو جبه موزا سن نا وقت پوری کی آمائی نو آیو سنگا با خوخالا دا جبه ده چه کمراغلی دا سوچت که آمائی ماشاءاللہ